Den østlige del af landet mest skydevejr med byger, der kan være med slud eller sne. I resten af landet kommer der lidt eller nogen sol, men også stedvise byger og mulighed for slud og sne. Det bliver blæsende med en jævn til hård vind fra nord og nordvest ved kysterne og på Bornholm op til Kuling og mellem 2 og 6 grader. Og nu er det tid til Radio 24/7's naturvidenskabelige program. Den tredje planet fra solen med Henrik Prætorius som vært. Vi lægger ud med ugens store begivenhed i atomfysik. Og for mange fysikere er ugens højdepunkt, nemlig at Higgs-partiklen endelig er fundet. Eller det vil sige, den er ikke fundet. Eller det vil sige, nu ser det ud som om, at man ved, hvor den er, hvis den er et sted. Men fundet er den altså ikke per definition. Man kan sige, fysikerne har fundet noget, de ved ikke helt, hvad det skulle være, hvis ikke det skulle være Higgs-partiklen, men det, der er fundet, er ikke særlig tydeligt og ikke identificeret endeligt. Kan man sige det sådan, Troels Petersen? Det er faktisk ugens mest præcise definition. Den er fjollet. Du er fra Niels Bohr Instituttet og deltager i arbejdet med at finde den her Higgs-partikel, hvilket tusinder af fysikere verden over gør. Og det foregår rent fysisk nede i CERN, nede i Schweiz, hvor der er et stort fælles europæisk laboratorium for den form for videnskab, der består i at få sat fart i grundstoffer og så knalde dem sammen med højst mulig hastighed. Her i de her sammenstød mellem atomkerner, så er det meningen, at Higgs-partiklen skal dukke op. Og i den her uge var der indkaldt til konference, så vi alle sammen kunne høre, hvordan det går med at finde Higgs-partiklen. Pressen blev alarmeret, og alle rygter sagde, nu tror vi, at vi har fundet Higgs-partiklen, og så på selve dagen blev der sagt, nej, vi har den ikke. Det lignede simpelthen en joke, Troels. Altså, jeg er glad for at kunne referere til på skrift den pressemeddelelse, der blev sendt ud fra CERN, der åbner med at sige, vi har ikke nok data til at komme med nogen definitive svar. Men nu har vi data nok til at komme med de første, eller kigge efter Higgsen og have de første hints, og vi tror faktisk, vi har noget. Velkommen. Ja, okay. Altså, det der er sagen her, det er, I har fundet noget i jeres kæmpe acceleratorer her og jeres partikeldetektorer. I har fundet noget, og det ligger på måleskalaen, der hvor man må forvente, at en Higgs-partikel kunne ligge. Ja, altså, det er der, hvor Higgsen plejer at hænge ud, tror vi, og det ligner en Higgs, og det lugter en Higgs. Men vi har nogle enormt strenge krav, før vi kalder det discovery, altså endelig opdagelse. Og der kravet er, at chancen for, at det her kunne være støj, er mindre end 1 til 1 million. Og lige nu, der ligger vi så efter i tirsdags på 1 til 1000, 1 til 10.000. Det er på det lav. Så det vil sige, jeg ved godt, hvor jeg vil sætte mine penge, og de fleste har sådan en følelse af, her har vi Higgsen, men Higgs discovery, ja, det kræver altså mere data, som pressemeddelelsen også sagde. Altså det her, det handler simpelthen noget om, hvordan man er, når man er forsker og videnskabsmand. Ja. Man må ikke sige noget, som man bare tror. Man må kun sige noget, som man ved, og man skal vide det med 1 til 1 million sikkerhed, eller hvad? Ja, og man skal op og præsentere og kunne tåle at blive skudt på af ens konkurrenter, som spørger kritiske spørgsmål. Og kunne udgive en artikel og så videre. Alt det skal det kunne tåle, ellers kalder vi det altså ikke en videnskabelig opdagelse. Der er ikke noget med mavefølelser eller spind eller noget. Det er et spørgsmål om at have en videnskabelig integritet, fordi hvis vi solgte ud af den, ja tak, hvem skulle så have meget tilbage? Ja, det ved jeg så ikke. Altså, hvis man skulle lave den her, en sammenligning med det her resultat, I har fået nu, ja, nede i CERN, med jeres partikelacceleratorer her, der knalder partikler sammen. Hvis man skulle lave en sammenligning med det, med noget, vi danskere måske nemmere kan forholde os til, for eksempel håndbold. Hvor stor en begivenhed var det så, der skete den her uge? Altså, er det sådan det, at vi nu er nået med til en finale, eller med et slutspil, eller er det sådan helt uden for kategori sammenlignet med det? Altså, nu har vi jo både vundet VM og OL et par gange. Sidste gang, der var så store opdagelser i partikelfysik, det var i 1983 og i 1995. Og den i 95 var ikke så banebrydende. Det var noget, man virkelig, det ville være underligt, hvis topkvarken var det, man opdagede der. I 384, der var det så stort. Der var det fastslåelsen af standardmodel. Og det blev der også givet Nobelpriser for. Så ja, det er ikke siden dengang. Og hvis det var på fodboldbanen, det her, hvor tæt er I så på at finde den her Cusida Discovery? Svarer det til at være alene med målmanden, eller svarer det til at stå med bolden på stregen foran målet? Hvad jamen, det er på stregen foran målet. Fordi, der er ingen altså, målmand mere. Hvad er sandsynligheden for, at du ikke scorer, når du står på stregen? Ja, 1 ud af 1000 måske. Men ja, altså, og det her er endnu sikrere i virkeligheden. Ja, det er i hvert fald 1 ud af 1000 chance for, at man ikke scorer der. Ja. Så noget er der. Så for dig og for andre fysikere, der arbejder med det her, der er det her sindssygt spændende, det der skete den her uge. Ja, det var det. Og hvad der gjorde det endnu mere spændende, det er, at man har 2 eksperimenter, der ligger ved den her accelerator, som begge 2 kan finde Higgsen. Der er 2 måledetektorer på den her 27 km lange cirkel, som I accelererer de her partikler. Ja. Der er 2 målere. Af de her kæmpe detektorer, som bare er en stor samling af hyperelektronik og moderne udvikling af det ypperste, vi kan inden for den her slags. Der er en konkurrence derimellem. Og tilbage til det med videnskabelig integritet. Man snakker ikke sammen før bagefter. Men hvor mange tusind mennesker er ansat på det ene eksperiment? Der er nok 2.000 på hver af dem. Eksperiment. Og det er de 2.000 mennesker, de snakker ikke sammen? Jo, det gør de. Men de afslører ikke, hvad de har af resultater, før der ligesom kommer tiden til at offentliggøre det. Fordi hvis man gjorde det, så påvirker man det andet eksperiment. Nemlig, I har noget der, så kigger vi der. Det er meget bedre at have, at man ikke snakker sammen. Og det vil sige, at jeg vidste ikke, hvad de havde af resultater før i tirsdags. Vi havde hørt rygter, selvfølgelig, men rygter, det... Rygter, det ligger på internettet, hvor der er forskere der ikke kan lade være med at lægge en smule og sådan noget. Det er kantinen og sådan nogle steder, hvor I sidder 4.000 mennesker sammen. Men det er jo ikke plotsende, og det man kan sige noget specifikt udfra. Og plotsende, det er altså selve dataene i graferne. Afgør det ud fra. Det var der ikke, og det er altså en... Hvis for eksempel vi havde opdaget Higgsen ved en masse, og den var der. Og masse, men, det er simpelthen energimængde. Ja, hvor meget energi skal der til at lave den? Og vores konkurrenteksperiment havde opdaget den ved et andet sted. Et andet sted på skalaen. Ja, så var det jo helt klart, at de 2 resultater slet ikke passede sammen, og så ville alle grine og sige, den er god med jer. Det er i hvert fald ikke... I må vist tilbage og få noget mere data og forstå det bedre. Og det vidste du ikke her? Nej, det vidste jeg i princippet ikke. Men den mavefornemmelse havde jeg nok. CERN havde ikke indkaldt, medmindre de 2 eksperimenter havde noget samme sted. Mm. Og det var det, de havde. Mm. Og det er det, der gør, at pludselig er der altså meget usandsynligt, der ikke er noget. Mm. Det er virkelig 1 til 1.000, 1 til 10.000. Sådan noget. Men hvis det er så vigtigt og så opløftende for sådan en partikelfysiker som dig, hvorfor bliver det så ikke fejret lidt mere? Altså, jeg så med på den her konference, som blev videostreamet over internettet. Der var ingen, der jublede. Der var ikke nogen, der faldt hinanden over halsen, eller der var ingen slagsange, altså. Nej, det foregår ikke helt som en fodboldkamp. Fysikere er ikke sådan en sejle op ad åen udgave, eller et eller andet, I sidder og laver? Jo, det har vi, men den holder vi ligesom uden af det videnskabelige... Den videnskabelige diskussion, altså, jeg kan love dig for, at den aften, der er nogle folk, der har taget ud og spist nogle store middage i Genève, og tænkt, fordi folk også har arbejdet sindssygt hårdt op til. Altså, det er sådan noget med, at folk vågner om morgenen, det første de griber, det er deres computer, og arbejder videre, og det sidste de gør, før de går i seng klokken midnat, det er, at de lægger computeren fra sig. Jeg kender folk, der overnatter på CERN, fordi de arbejder op til det her. Det har virkelig været en forløsning også for alle dem. Men jeg synes, vi skal have en slagsang på det her. Jeg synes, vi skal tage sejle op ad åen, vi 2. Og vi kan tage Anders med her, som står og ordner lyden her. Så 1, 2, 3. Og vi sejler op ad åen. Hiks. Den bør da fejres ordentligt. Ja, men det bliver den også. Bliver den også. Og jeg kan love dig for, når vi næste år får data og CERN igen holder Higgs Discovery, altså der, hvor vi når til 1 til 1 million. Så synger du? Så kommer jeg ind og synger med. Okay, det er godt. Lad os bare sige det. Okay, så det føles rigtigt. Altså, jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind på, hvad den er for noget, den her Higgs-partikel. Ja. Nu vi har dig som partikelfysiker her i studiet. Altså, den her Higgs-partikel skal løse et stort problem for det, I kalder standardmodellen. Ikke? Og skal du lige prøve at forklare det? Jo, altså standardmodellen er ligesom samlingen af de grundlæggende naturlov, undtagen lige tyngdekraften, men det er det andet problem. 4 grundlæggende naturkræfter. Ja, så der er den stærkere og den svage kernekraft, og så er der elektromagnetisme. Mm. Og for eksempel elektromagnetisme, jamen det er det, der gør, at de her radiobølger her fra studiet kan blive sendt ud i verden, men det er også det, der holder elektronerne sammen, så alle kemiske egenskaber osv. Mm. At solen brænder, det er den svage kernekraft, og at atomkernerne overhovedet hænger sammen, det er den stærke. Og alt det er beskrevet enormt godt i standardmodellen. Og standardmodellen, det er kvantemekanikken også. Altså nu, folk har måske hørt om kvantemekanik og sådan noget. Ja, ja. Nogle har måske hørt om kromakvantemekanik og sådan noget. Det her, det er standardmodellen. Det samler alt det der. Den samler. Okay. Den bygger på kvantemekanik. Og den kan forklare alt muligt. Den kan forklare, hvordan radiobølger når ud, og så videre. Hvordan de når igennem kabler og så videre. Den kan forklare, hvorfor det her bord hænger sammen. Ja, og hvorfor det har den farve, det har. Og altså alle den slags ting, det har standardmodellen ligesom i sig. Ja, altså materialekonstanter og alt den slags. Altså hvorfor det er så varmt, som det er og så videre? Jamen der er virkelig alt undtagen tyngdekraft, der er ligesom dækket af det. Så den kan forklare alt omkring det her bord, hvorfor det ikke bliver til en eksplosion lige pludselig og så videre. Ja, ja. Hvorfor? Alt det der, det er helt forklaret, helt ned i mindste detalje med den her standardmodel. Ja, og hvorfor atomkraftværker overhovedet brænder, og ja, alt det, og hvorfor solen brænder. Og men den kan ikke forklare, hvorfor det her bord bliver stående på jorden. Altså, hvorfor det ikke svæver omkring i rummet. Nej, eller det er lidt mere subtle end det, men problemet er, at standardmodellen tillader ikke nogen som helst af partiklerne, som den ellers beskriver så godt, at have en masse. Og masse, det er det, vi kender det er altså som altså, det er det der. Ja, okay. Så hvis man samler en elektron op, så konstaterer man, okay, men den vejer noget. Men standardmodellen siger, at den må ikke veje noget. Og det er jo et kæmpe problem. Altså, det vil sige, vi har så godt fat i det hele, og så alligevel ikke. Og det er der, Higgsen kommer ind. For den er ligesom den sidste brik i standardmodellen, som tillader alle de andre partikler at have en masse. Den skal redde standardmodellens røv, kan man sige. Ja, på det skal den. Dansk. Altså, den er opfundet, den her Higgs-partikel, ikke? Til altså, det formål. Der er en fyr, der hedder Higgs, som har sagt, hvad hvis vi finder på, at der findes sådan en partikel her? Ja. Den er simpelthen opfundet. Det er præcis. Ja. For 30 år siden. Ja, 45. Peter Higgs eller sådan et eller andet. Det er et efternavn. Vi er diffs med partiklen. Ja. Peter Higgs, han kom på det her. Og der var også nogle andre, der kom på det. Så når vi finder, har den endelige discovery, så skal der nok komme slagsmål om Nobelpriser og så videre. Det bliver ikke nemt. Hvem der skal have æren? Ja, ja. Okay. Og hvordan deler man den for et eksperiment, der har 3.000 folk på sig? Men hvorfor hjælper sådan en Higgs-partikel? Hvorfor hjælper det at opfinde en partikel? Altså, hvordan, jeg forstår ikke, hvis bordet her er lavet partikler, hvorfor skulle det så hjælpe at opfinde en eller anden fjollet partikel? Ja. Og så sige, hvis bare den var der, så render den rundt og siger, hey, er der nogen, der vil have masse, så kom her. Det, faktisk virker den måske lidt som en sirup. Man taler om Higgs-mekanismen. Ja. Altså, at hele universet er fyldt af et Higgs-felt, det faktum, at Higgs-partiklen eksisterer og kan hoppe op en gang imellem og påvirke ting. En Higgs-mekanisme? Ja, og det vil sige, at Higgs-mekanismen virker ligesom en sirup. Men sirup, det er noget ret træt noget. Ja, men det er faktisk også, hvad masse er. Masse, det er svær at bevæge. Altså, en lastbil, siger vi, er tung, fordi selvom du havde den på en skøjtebane, så var den altså svær at skubbe til. Så masse, det er at være træ. Det Higgs-mekanismen gør, det er, at den siger, jamen hvis vi lever i en sirup, de tunge partikler er tunge, har masse, fordi de er svære at bevæge i den her sirup. De hænger godt fast, de er ikke lige til at skubbe til. Mens dem, der er lette, jamen de løber lige igennem, de mærker næsten ikke sirup. Og fotonen, altså lyspartiklen, den er masseløs. Radiobølgepartiklen, kan man sige. Radiobølgepartiklen, kan du sige, ja. Den er masseløs, så den mærker slet ikke Higgsen. Den leger Higgsen. Den fisser afsted med lysets hastighed. Den kan ikke mærke noget. Den skal ikke accelereres. Den er ikke tung. Nej. Så det er måden, Higgsen virker på, som en sirup i universet. Altså en sirup. Altså det vil sige, når jeg har svært ved at skubbe bilen i gang, fordi den igen ikke vil starte, og så videre, så er det Higgs-feltet her, jeg er op imod, når jeg skal have bilen op i faren. Nej. Fordi det ikke er så simpelt, fordi det kun gælder for elementarpartiklerne. Og det vil sige, at din bil vejer mest noget, fordi den er lavet af atomer, som har protoner og neutroner i kernen. Men de er ikke elementære. Nå. Så de får deres masse fra den energi. Fra en anden mekanisme. Ja. Ja, det har man ikke svært ved at forklare. Nej, hverken med standardmodellen eller noget som helst andet. Det er de allerinderste dele, smådele herinde, hvor, hvad kan man sige, som man ikke kan forklare, hvorfor har masse. Ja. Okay. Det vil sige, at det er jo ikke det store, altså det er en lille bitte del af det. Bordet vil alligevel blive stående uden Higgs-partiklen. Ja, men det ville for eksempel ikke hænge sammen, fordi hvis elektronen ikke havde nogen masse, og den er elementær, så ville alle kemiske egenskaber forsvinde, det vil sige, at bordet ville fuldstændig desintegrere. Altså, der var ikke noget, der ville hænge sammen i vores verden. Det ville ikke ændre massen, men, eller meget lidt, men men det vil ændre den måde, atomer sad sammen på, og så vil det hele flyve fra hinanden. Fuldstændig. Okay, så vigtigt er det altså. Men Se, det jeg så ikke forstår, det er, hvorfor leder I efter en partikel, hvis nu det er et felt? Altså, du siger, det er en sirup. Altså, hvad, ja, hvad er så ideen af at lede efter en partikel? Ja, men det er... Det hvorfor leder jeg ikke efter Higgs-sirupen? Det er sådan set to sider samme sag. På samme måde, som du ville sige, der var et elektrisk felt, for eksempel. Det kan du sige. Elektrisk felt, man kender jo et magnetfelt, kender man. Ja, for eksempel man magnetfelt. Man kan jo mærke med en anden magnet. Præcis. Det, men det er faktisk fotoner, der gør, at det er der, at du altså, mærker det. Altså, det er lys, der kommer lys fra en magnet? Ja, men det gør der så ikke, men det er det felt er beskrevet med fotoner. Men med noget, man kalder virtuelle fotoner, er det? Ja. Okay. Og dermed, det lyder syret, men på den måde er det faktisk fotonen, der er skyld i, at der er et magnetfelt. Hvis fotonen ikke eksisterede, så ville der ikke være noget magnetfelt. Så der er igen et eksempel på, at det er partikler, der sådan set bestemmer, hvordan tingene er. Men når vi ser dem på makroskopisk, altså stor skala, jamen så virker det som et felt. Det er derfor, vi altid har beskrevet det som et felt. Det, I påstår i fysikere, det er, at når sådan, man kan mærke sådan to magneter, der ikke vil mod hinanden, eller gerne vil mod hinanden, så er der nogle fotoner imellem dem, der aktiverer det her, at de bliver trukket fra hinanden, eller trukket mod hinanden, eller skubbet fra hinanden. Men ja, det er virtuelle fotoner. Det er ikke nogen, man kan se, ligesom man kan opfange lys, for eksempel. Man kan ikke sætte et stykke papir imellem, og så se lyset fra dem. De dukker op i ingenting, og så forsvinder de i ingenting lynhurtigt. Det er det, der er et problem. Ja. Og det lyder vildt syret, men grunden til, at vi er ret sikre på det her, det er, at ud fra at antage det, der kan vi beregne ting meget, meget præcist. Og vi ved præcis, hvordan elektricitet og magnetisme, og hvordan de vekselvirker sammen, og hvordan vi sender radiobølger og alt muligt. Og det er standardmodellen, der har den her super gode beskrivelse af alting. Vi har faktisk ikke endnu lavet et eksperiment, som vi ikke kunne forklare ved hjælp af standardmodellen. Altså, og ved hjælp af den her mekanisme, for eksempel. Ja. Og du kan sige, at Higgs-mekanisme er det første gang, vi har noget, hvor vi siger, okay, det er sidste brik i standardmodellen. Altså standardmodellen forudsiger en Higgs. Mm. Men vi ved endnu ikke, altså nu har vi opdaget noget, men at slå fast, at det faktisk er standardmodellen Higgsen, det er ikke så nemt, så det kræver også mere data. Men forløbet ligner det, og lugter som, og så videre. Men hvorfor leder I så efter en partikel i jeres acceleratorsystem her i CERN? Hvorfor leder I ikke efter feltet som sådan? Jamen, det er fordi, på samme måde, man vil lede efter fotonen, hvis man skulle forklare magnetfeltet, så leder vi efter Higgs-partiklen for at forklare Higgs-feltet. Og man kan ikke se fotonerne, de her virtuelle fotoner, der er i et magnetfelt. Så I skal have en ikke-virtuel Higgs-partikel til at dukke op i jeres accelerator. Og det er der, det så bliver bøvlet, fordi det er ligesom i et pokerspil, at for at gøre virtuelle partikler rigtigt, så er det ligesom en pokerhånd. Hvis du vil se den andens hånd, så bliver du nødt til at betale prisen, der er. Og prisen for en Higgs-partikel, den er rimelig høj. Så derfor har vi altså skulle bygge den her kæmpe accelerator for at komme med energi nok til at få en rigtig ikke-virtuel Higgs ud. Ja, og virtuelle Higgs-partikler, de opstår hele tiden rundt om os og giver os masse og sørger for, at jeg vejer lidt for meget, mens ikke-virtuelle Higgs-partikler, de skal skabes i sådan et system, som det her. Det ser godt ud. Det er ikke så galt. Det ser jeg også til mig selv. Men ikke-virtuelle Higgs-partikler, de skal skabes under de her enorme energiforhold, som I knalder ting sammen med dernede. Altså, hvis den dukker op, som vi tror, den er nu, og så videre, så er standardmodellen reddet, så har vi en fuldstændig beskrivelse af verden, sådan i grove træk i hvert fald. Tror du personligt, at det, der er dukket op i detektorerne nede i Schweiz, at det er Higgs-partikler? Ja, det tror jeg. Og jeg er ked af at skulle indrømme, at vi forinden har haft et lille venskabeligt vedmål, kollegialt vedmål, og jeg satte desværre ikke mine penge på 126 GeV, som er massen. Det er sådan... Det er den energimængde, som jeg har fundet den her. Jeg satte den på 137, men i det mindste satte jeg på, at Higgs-partiklen eksisterer. Jeg tror, det her det er Higgs-partiklen, men det skal blive spændende at se. Altså, tro og tro, igen det der med godt feeling og alt muligt andet, det er fandme ligegyldigt. Der skal data og beviser bagved. Så det er det, vi nu arbejder hårdt på. Det er radiostationen 24/7, Radio 24/7. Programmet her hedder Tredje Planet fra Solen. Jeg hedder Henrik Pretorius. Og tak til Troels Petersen fra Niels Bohr Instituttet, der forklarer os her om Higgs-partiklen og deres jagt i CERN nede i Schweiz på den. En flyvemaskine dækket af hajskind eller en ged, der bliver malket for edderkoppens silkeprotein. Vi mennesker har talrige gange ladet os inspirere af naturen i jagten på at udvikle nye teknologiske løsninger. Hannes Drager, der er udstillingschef ved Statens Naturhistoriske Museum og forfatter til bogen Bionik, mennesket lærer af naturen, fortæller her i programmet i en kort serie om det fænomen, at vi lader os inspirere af naturen til nye opfindelser. Første indslag kommer her. Noget af det første eksempel på bionik, man måske kender, det er sådan noget helt enkelt noget som pigtråd, som i virkeligheden er bønder, der har efterlignet torne på buske, som de kan se, det kunne deres kvæg ikke lige at gå igennem. Så tænkte de, jamen, hvordan kan vi, i stedet for at plante hegn med det her, kunne vi nøjes med bare at have tårnene på en tråd, og så lavede de pigtråd. Så det er sådan noget rimelig usofistikeret måde at efterligne naturen på. Og det der med at efterligne naturen, det tror jeg, det har, altså jeg tror også, hvis du går 2.000 eller 4.000 år tilbage, så har folk sikkert også gjort det dengang, kigget på noget, set om man kunne vi bruge det. Så det er lige fra det mest basale til det mest sofistikerede. Men det, der er sket de sidste 10-15 år, det er, at mange steder i verden er man begyndt at sætte det her mere i system. Man er blevet mere bevidst om, at der findes enorme mængder af materialer og genstande i naturen, som vi kan bruge, hvis vi bare kan finde ud af, hvad deres virkemiddel er. Ja, hvad er man nemlig begyndt på nu her? Jamen altså, der findes faktisk mange steder i verden, både kan man sige på universiteter, ingeniørstudier, institutter. Det kan være i et kemisk institut, det kan være på en ingeniørstudie, det kan være på et fysisk institut, det kan være på et biologisk institut. Folk, der arbejder med bionikprincipper og finde ting, som de kan efterligne. Så det er sådan ret målrettet forskning for at gå ind og finde noget, man kan anvende. Og det er på tværs af forskellige fag. Det er egentlig et meget godt eksempel på et fag, som rækker ind i mange forskellige andre fag og har glæde af at samarbejde på tværs med mange forskellige discipliner. Det her med at sætte det lidt mere i system og lave institutter for bionik eller biomimetics eller hvad de nu hedder rundt omkring, det er relativt nyt. Det er kommet inden for de sidste 10-15 år. Hanne, hvad er det, vi sidder med her? Jamen, vi sidder med noget, som alle mennesker i dag kender. Vi sidder med noget velcro, som er på en jakke, som man bruger ligesom en lynlås. Man kan hive det fra hinanden, og man kan sætte det sammen, og så er den jakke lynet op, uden at man har brugt lynlåsen over hovedet. Så det er noget, vi alle sammen kender. Et materiale, vi bruger til alle mulige mærkelige ting i dag. Ja, hvad er historien bag velcro? Jamen, historien er, at der var en schweizisk ingeniør, som var ude og gå en tur med sin hund. Han hed Georges de Mestral, og da han kom hjem, så sad der bure fast i pelsen på hunden, og de sad også fast på hans tøj. Han havde sådan noget tweed-tøj på, og dem begyndte han så at pille af, ligesom det har vi de fleste af os sikkert prøvet at gøre. Men han gik et skridt videre, fordi han tænkte, hvorfor sidder de så godt fast? Og så puttede han dem under et mikroskop, og så fandt han ud af, at de havde sådan nogle bitte små modhager, som gjorde, at de greb fat i tøj, i stof, hvis det var blødt nok. Og de modhager, de var også sådan lidt elastiske, så de bevarede deres form, når han rev den fra igen. Og så tænkte han, det må man kunne bruge, og så opfandt han velcro. Hvad er det næste, du vil vise os? Jamen, det er faktisk et stykke hejskind, som det du kan se her. Og hvis du lader din hånd gå hen over det, så kan du faktisk mærke, at det er en lille smule ro. Lidt ligesom hvis du mærker på sandpapir. Og grunden til, det er ro, det er, at hajskind er fyldt med nogle bitte små torne, som man også skal se i et mikroskop for at rigtig kunne se. Men man har kigget på, hvad glæde har hajen af at have det her. Og det har vist sig, at det hjælper hajer til at svømme hurtigere. Fordi et problem, når man bevæger sig, og det er sådan set uanset, om man bevæger sig gennem luft eller vand, det er den turbulens, et legeme skaber, når det bevæger sig igennem et medie. Og hvis man kan opløse den turbulens i noget, der hedder mikroturbulens, så bliver den samlede turbulens faktisk mindre. Det vil sige, at der er mindre modstand. Og de der bitte små tårne, tænder, der er på hajens skind, det gør faktisk lige præcis det. Det laver en mikroturbulens, som gør, at sammenlagt, så er der mindre modstand, når hajen svømmer gennem vandet, og den kan altså bevæge sig hurtigere. Og det har man brugt til at lave badetøj med. Og der har faktisk været olympiske atleter, der har deltaget i svømmekonkurrencer, som har haft de her badedragter på, som har sådan hajskins overflade. Og man har også brugt det, man har dækket en hel flyvemaskine med det, for det er ikke kun i vand, det virker også i luft. Sådan så man kan mindske brændstofforbruget, fordi at flyvemaskinen simpelthen bruger mindre energi på at flyve gennem luften. Og det virker også, og så kan man spørge sig selv om, hvorfor har alle flyvemaskiner så ikke hajskin på i dag, når de flyver, så vi kan få brændstofforbruget ned. Og det er simpelthen, fordi det er så dyrt at dække en hel flyvemaskine med det her materiale, så det kan ikke betale sig, ikke før at priserne på brændstof kommer væsentligt højere op. Hvor kender man det ellers fra? Jamen, men der er et andet eksempel, som faktisk er meget sjovt, og det er en golfbold. De fleste de ved udmærket godt, at en golfbold den er fyldt med sådan nogle små fordybninger, og den er ikke helt glat. Og umiddelbart skulle man tro, at hvis den var helt glat, så bevægede den sig lettere og hurtigere gennem luften, men sådan er det faktisk ikke. De her bitte små fordybninger, som er i overfladen på en golfbold, de har præcis det samme formål som de der tænder, som er på hajskindet, det er, at det mindsker den overflade turbulens, mikroturbulens, der er, når man bevæger sig igennem luft. Så man kender det altså også derfra. Og hvis en glat, helt glat overflade går igennem luft eller vand, så skaber den faktisk mere turbulent lige bag ved sig. Og det betyder, at den møder mere modstand. Hvis de små bobler her, eller fordybninger, eller det kan også være hajtænderne, de gør, at det bliver opløst. Der bliver mere mikroturbulens omkring den. Næste gang, der bliver stillet om til vores reporter Tue Nielsen og udstillingschef for Statens Naturhistoriske Museum, Hans Drager, kommer hun blandt andet ind på, hvordan flagermus og lotusplanten har inspireret mennesket. Men det bliver først i næste uge. Når tallerkenen er mindre, så bliver måltidet mindre. Det er altså nemmere at slanke sig ved at spise af små tallerkener. Det er videnskabeligt dokumenteret. Denne viden kan bruges ved serveringer i kantiner på arbejdspladser og lignende steder til at hjælpe medarbejdere til f.eks. ikke at æde så store og tykke i den gratis kantinemad. Nudging kaldes fænomenet, hvor man bruger videnskabelige undersøgelser af folks adfærd og vaner til at finde små psykologiske tricks og fif, der kan hjælpe en til at tage det valg, man helst vil tage. Eller som samfundet måske synes, man helst skal tage. For når man bliver bedt om at skrive under på skattepapirerne, før man udfylder sin selvangivelse, så udfylder man selvangivelsen mere ærligt, har det vist sig. Skattevæsenet og borgeren, som jo gerne vil være ærlig, men bare ikke altid synes, det er så nemt, kan derfor have fordel af, at selvangivelsen skal skrives under, før den udfyldes. Noget skattevæsenet i Storbritannien har taget konsekvensen af, de begyndte at sætte pladsen, hvor man skriver sin selvangivelse under, højt på side 1. Men det er det i orden, at det offentlige sådan bruger psykologiske tricks til at få os borgere til at foretage valg, som tjener samfundet bedst. Det vil en dansk forsker gerne have os til at tage stilling til. Dog uden at vi falder i den psykologiske fælde, at vi tager standpunkt til noget, vi ikke har sat os ordentligt ind i. Så velkommen til dig, Pelle Guldborg fra Syddansk Universitet. Du er adfærdsforsker og har beskæftiget dig med nudging, som det hedder jo, i en række år, og involveret i at informere om nudging og mulighederne i brug af nudging. Skal samfundet kunne nudge os til at tage de bedste beslutninger for os selv, synes du? Det synes jeg, at man skal tænke over i den enkelte situation. Nudging er noget meget forskelligt noget, både efter, hvornår vi bruger det, hvem vi bruger det på, og hvad de mennesker, vi prøver på at nudge til noget, de er blevet informeret om på forhånd. Og alt efter, hvad målet er, og hvem det er, man inddrager af det her, så kan svaret være et nyt hver gang. Men det er altså et ja. Altså, du mener, at det her skal tages i brug? I visse tilfælde, så vil det skulle tages i brug? Jeg mener, at vi har nogle indsigter i, hvordan menneskelig adfærd formes og skabes nu, som kunne være utrolig nyttige for os som enkeltindivider og samfund, når de interesser, de falder sammen. Og hvis det er, at vi kan hjælpe os alle sammen med at leve et sundere, gladere og lykkeligt liv, så synes jeg i hvert fald ikke, der er nogen grund til at lade være med at gøre det. Ingen grund til at lade være med at gøre det. Det er et ja jo. Det er et ja. Okay, tak. Hvad hedder det? Vi vil jo gerne have lytterne til at, her i programmet til at gå ind på vores Facebook-side og medvirke til at diskutere det her nudging. Prøv at finde frem til Facebook-siden via 24/7's hjemmeside. Det er den nemmeste måde at finde den på. Vi er jo lidt nye, så vi er ikke så nemme at google os frem til. Pelle Guldborg her har lovet at gå ind på siden og kommentere og deltage i debatten her efter udsendelsen. Se, Pelle, når du er lidt nervøs for, hvordan det her skal diskuteres, altså du synes, det skal diskuteres på et ordentligt grundlag, så er det fordi, at man har gjort sig nogle erfaringer i såvel USA som Storbritannien. Kan du ikke lige forklare om dem? Jo, man har gjort sig nogle rigtig gode erfaringer. Altså, i 2008, der var der en adfærdsøkonom og en jurist, henholdsvis, der skrev en bog, der hed Notch, som betyder puff på dansk eller prikke. Og så hed undertitlen, hvordan man forbedrer beslutninger omkring velfærd, glæde og lykkeligt liv, eller noget den stil. Og siden da, der er det blevet en meget, meget varm idé at bruge deres indsigter, eller det, de foreslår i den her bog, til at prøve på at gøre samfundet bedre. Politikere er blevet enormt glade for ideen, og i USA, der er det sådan så, at Barack Obama har ansat den ene af forfatterne i sin administration, og David Cameron, den engelske premierminister, han har fået den anden forfatter til at rådgive en særlig udpeget notch-gruppe eller notch-unit til at prøve på at revidere nogle af de politiske tiltag, man har i overensstemmelse med det, der er foreslået. Og ja. det er ikke faldet i umiddelbart god jord altid. Altså i USA, der er folk været sådan lettere ligeglade. Man har selvfølgelig de her meget højorienterede, der mener, at uanset hvad staten gør, så er det forkert. Ja. Men i England, der har det været et stort problem, fordi at der har man fået politiseret debatten. David Cameron, han indførte den her notch unit uden at fortælle nogen om det. Og pludselig begyndte den at komme med små forslag til de forskellige ministre. Og da man fik øjnene op for det i pressen, så sagde man, hov, hvad er det, der foregår lige nu? Og det er svært at forstå, hvad det er, der foregår, for det trækker på en lang række videnskabelige indsigter, men ikke desto mindre, så er der en masse mennesker, der har kunnet gribe ned i det gamle kabinet af rædsel og skræmmebilleder, og så sige, det må være lidt ligesom stalinisme, eller det må være lidt ligesom psykologisk manipulation. Og så jo, derfor det er jo manipulation. Altså, det er jo brug af psykologi til at få folk til at foretage nogle valg, som man fra statens side synes kunne være rart, at folk tog. Altså, man kan sige, vi ved her, at hvis man gør sådan og sådan og sådan til folk, jamen, så tager de det valg frem for det andet. Vi synes, det valg er det mest vigtige. Derfor stiller vi det op på den her måde. For eksempel med selvindgivelsen i begyndelsen. Det er der manipulation af offentligheden. Jo, men der er mange forskellige former for manipulation, for det første, og der er mange forskellige former for offentlighed. Altså, der er den manipulation, vi alle sammen gør med gearstangen i bilen. Det er en ren teknisk manipulation, og det er der vel ikke nogen, der har det store imod. Så er der den form for manipulation, hvor der er nogen, der gør noget imod vores vilje, uden at vi ved det, og søger på at fremme et eller andet ærne til deres fordel. Og der, hvor notching det lægger sig, det er der, hvor man prøver på at gøre noget for folk, gerne med deres vidne, i deres egen interesse. Og det er en form for manipulation, der ligger meget tæt på grænsen af det her, vi gør med gearstangen. Men det, der er lidt svært for os at acceptere, det er, at den, der bliver manipuleret, ikke er gearstangen, men os som mennesker. Og vi holder jo meget af at forestille os selv som mennesker, som fuldstændig upåvirkelige, og som kun styrer vores egen frivillige. Ja, præcis. Vi har en frivillige. Plus, at vi bliver spurgt, altså hele demokratiet går ud på, at man bliver spurgt, hvad man mener, og så fortæller man, hvad man mener ved et folketingsvalg. Man kunne godt notche os til at stemme på nogle særlige. Det kan man godt gøre, og i Danmark, der gør vi det faktisk allerede ubevidst. Altså, vi har den her fastlåste stemmeseddel, hvor at A står først, og det er så Socialdemokraterne, og nede i bunden, et eller andet sted dernede, hvor ingen når at kigge ned, der finder vi alle de uafhængige kandidater. Liste Ø blandt andet også. Ja. De har haft svært ved at få stemmer. Ja, de har lidt ekstra svært ved at få stemmer end andre, fordi man ved, det er sådan, at jo længere ned man kommer på stemmesedlen, jo sværere er det at få nogle stemmer på grund af nogle små psykologiske ting, som betyder, at alt efter hvem, der står øverst på en stemmeseddel, så kan det flytte stemmeandelen med op til 2%. Så vi er allerede udsat for, at vi bliver påvirket af vores omgivelser. Og det, man foreslår inden for den her notch-doktrin, jamen det er faktisk, at vi gør os selv bevidste om, hvordan vi bliver påvirket af vores omgivelser, og at vi så vender det til vores fordel. For eksempel kunne det være ved, at man tilfældigt gjorde, hvilken rækkefølge partierne stod på de enkelte stemmesedler, og derfor så fik man udjævnet den her effekt, så den ikke har nogen betydning for vores folketingsvalg. Mm. Så på den måde så kan notching også være med til at gøre vores valg mere meningsfulde og mere frie. Så det kan faktisk godt gøre det til en mere demokratisk proces, hvis man bruger notching. Ja. Men i England er der altså så nu en venstrefløj, som er imod notching, at staten skal bruge det, fordi David Cameron har valgt, at det var en god idé, og så har han lavet et notch unit. Og i USA, så har vi Obama, som har taget en af de her forfattere til den her bog, ind i sin regering, i den stab, han har, og så videre. Og så har man en stærk højrefløj derovre, som er imod det her. Så vi har højrefløjen, der er imod i USA, venstrefløjen, der er imod i England, og hvad er det, der er sket her efter din mening? Jamen, det fortæller os noget helt fundamentalt omkring menneskelig beslutningstagen. at den måske ikke er så oplyst og så gennemsigtig, som vi selv går rundt og mener, den er. Hvad mener du? Når vi altid bliver spurgt om, hvorfor vi har valgt at gøre noget, så kan vi altid give en grund til, hvorfor vi har gjort det. Men tit så er det en efterrationalisering. Det er altså noget, vi finder på. Vi tænkte ikke over det i det øjeblik, vi gjorde det, men vi vil ikke vedkende os, at vi egentlig ikke helt ved, hvorfor vi gjorde et eller andet. Er det her videnskabeligt? Er det noget, man ved om sådan rent psykologisk, at hvis du spørger mig om noget, så svarer jeg, og bagefter finder jeg forklaring? Det gør man i en lang række tilfælde. Altså, vi handler, og når man bliver spurgt om noget, så kommer man med en forklaring. Men man kan vise, at når folk kommer med en forklaring, så den forklaring, den kan ikke være rigtigt. Det kan man lave eksperimenter på. Man kan også få folk til at tro, de har gået i klasse, folkeskoleklasse med nogen, og så kan man bede dem om at forklare og fortælle, og det gør de så rask væk, og så kan man spørge dem, er du virkelig sikker på det? Og så siger de ja, og så bagefter, så kan man vise dem, nej, du har altså ikke gået i klasse med nogen, der var. Sådan her. Så man kan godt manipulere folk til det, og folk manipulerer sig selv, kan man sige, et eller andet omfang, rent psykologisk her. Altså i USA kan man sige, du kunne ikke gøre noget bedre, hvis du gerne ville have, at højrefløjen skulle være imod nudging, så kunne du ikke gøre noget bedre, end at Obama gik ind for det. Lige præcis. Okay, det er det, der sker her. Og i England, så er det det samme. Du kan ikke gøre noget bedre, hvis du skal have venstrefløjen til at tage stilling imod det her, end at Cameron, han går ud og siger, det her, det er en fed idé. Lige præcis, for når vi står over for noget, der er komplekst at tage en beslutning omkring, så nogle gange, så tager vi en genvej. Og den genvej, den er i langt de fleste henseender i vores dagligdagsliv ganske udmærket og virker godt. Men det kan altså også betyde i sådan en situation her, at der er en person, som siger noget, og ham bryder vi os sådan set ikke om. Når han så siger noget, der er meget komplekst og svært tilgængeligt, ja, så tager jeg stilling ved at tænke, den her person, den bryder normalt ikke om, fordi jeg kan ikke lide hans meninger, og det han mener her, det må så også være noget, jeg ikke kan lide. Så når vi vælger osv., når vi tager stilling, så agerer vi i et psykologisk rum, som er meget mere komplekst, end vi tror. Vi tager stilling ud fra nogle bevæggrunde, som er meget mere komplekse, end vi forestiller os osv. Og det er det, der gør, at man kan bruge det her notching måske også til noget, fordi man kan gå ind og påvirke den situation, hvor vi tager stilling i, selvfølgelig. Og det skal vi, jeg vil gerne ind på lidt mere, lidt senere, hvad det præcis er med notching, hvad det præcis er for nogle psykologiske mekanismer, man kan modarbejde det, eller tænde for, osv. Først kunne jeg godt tænke mig at få nogle flere eksempler på notching, fordi det, som du ser nu her med, at der er uenighed i USA, og der er uenighed i England, sådan, det er den uenighed, du gerne vil undgå her. Du kigger på det her som en forsker og siger, hov, her er et redskab, vi kunne bruge, hvor vi bare skal tage stilling i hvert tilfælde, og ikke tage overordnet stilling. Det er det, du gerne vil. Det er derfor, du arbejder på nettet, blandt andet med at informere om de her ting. Og det er blandt andet også derfor, jeg synes, det er interessant at have dig med her. Se, kom med nogle eksempler så på, hvad er for eksempel eller notching efter din mening? Kan vi tage udgangspunkt ved den med tallerkenerne fra kantinen, for eksempel, som jeg startede med? Det er en helt klar mulighed. Altså en af de ting, man ved, når det er, når man gør tallerkener mindre, så hælder vi mindre mad op på, fordi tallerkenen ser hurtigt ud til at rumme en fin portion. Så går vi ned og sætter os og spiser den i vores arbejdskantine. Og når vi har spist, så begynder maven langsomt at føle sig mæt. Og det betyder, at på det tidspunkt, vi får spist op på den her lille tallerken, der begynder vi at føle os mætte. Men det er sådan, at vi altid spiser op på vores tallerkener. Så uanset næsten hvor meget mad vi har fået puttet på tallerkenen, jamen så spiser vi i bund, før vi begynder at tænke os om, har jeg lyst til mere? Man ved jo aldrig, hvornår man får noget næste gang. Lige præcis. Og når man så har spist i bund i det her tilfælde, så har man altså spist færre kalorier, end man ville have gjort, hvis tallerkenen var større. Og man føler sig alligevel mæt og tænker, nej, jeg behøver egentlig ikke at rave endnu mere ragu til mig, og så stopper med at spise. Og på den måde, så sparer man altså nogle kalorier. Men hvorfor er det her ikke et styret valg, så? Hvis man i kantinen bare laver tallerkenerne mindre, altså så bliver det vel netop det, at man dybest set bare bestemmer for folk, hvad de skal gøre? Ja, altså i det her tilfælde lige med tallerkenerne, der er det en form for styret valg, og det er en af de former for notches, jeg mener, at man bør give folk en mulighed for at tage stilling til, før man putter det på dem. Altså, det er noget, man gør bag om ryggen på dem. Folk opdager ikke i arbejdskantinen, at tallerkenen lige pludselig er skrumpet med 3 cm i diameter. Så derfor så synes jeg, at hvis man sådan... Man lægger mærke til, hvis bøfferne er blevet mindre. Man lægger mærke til, hvis bøfferne er blevet mindre, måske. Og det, som jeg mener med den her type notches, ja, så der bør man nok tale med folk om det, hvis man sådan skal holde sig til den helt etiske bog. Et andet eksempel på notching, som så ikke rummer den samme form for problematik... Altså tale med folk, man kunne sige, hvad siger I til, at vi gør tallerkenerne mindre, fordi... Man kunne sige, her på arbejdspladsen, der går vi op i jeres sundhed, og vi vil gerne give jer muligheden for at spise lettere. Men man behøver sådan set ikke at gøre alle tallerkenerne små. Man kan også lade de store blive stående. Og hvis man så informerer folk, så kan de selv vælge. Okay. Så kan man så måske stille de større tallerkener lidt længere væk fra buffeten, så er der færre, der går hen dem. Over i nabobygningen. Men altså et andet eksempel på et notch, hvor man ikke har den her form for manipulation, hvis vi nu skulle holde fast i det ord. Det er et meget berømt notch, hvor at man malede en flue i urinalerne på herretoilettet i Schiphol Lufthavn i Holland. Og når mænd så kommer ud på toilettet, det er vi mænd, vi er ikke så gode til alt, hvad vi laver, som i hvert fald ikke så gode, som vi går, tror vi er, så er det sådan noget med, som regel, så tisser vi jo ned os selv og på væggen og på potplanten. Og jeg vil godt lige overfor lytterne understrege her, det gør jeg normalt ikke. Nej, det sådan tænker man det måske i hvert fald. Men det, man fandt ud af, det er, at når man maler sådan en lille flue nede i urinalen, hvor man skal tisse, ja, så bliver vores opmærksomhed aktiveret på den handling, vi er i gang med at udføre. Og det har simpelthen noget at gøre med, at en del af vores hjerne hele tiden kigger efter ting, der bryder med flader, og når man så ser noget sort nede på den hvide bund, så kalder den så på vores opmærksomhed. Og opmærksomheden kommer ned og siger, jamen det er jo bare noget, der er malet i urinalen. Og nu når jeg er her så med min opmærksomhed, så lad mig lige holde ved her og være med til at styre kanonen. Og det hjælper der med at samle tankerne om, hvor man skal ramme. Lige præcis. Og det kunne være lige meget, om det var en flue. Det kunne være et lille kryds, det kunne være et lille skydevåben. Det kunne I være Island, der har man sat billeder af bankfolk, ikke? Og det, som har været resultatet af det her, det er, man kan selv tage et billede med af nogen, man ikke kan lide. Måske at lægge ned i sig. Men så rammer man plet hver gang. Som det, som har været det, man har kunnet måle her til, det er blandt andet at opsætte mænds spild med helt op til 80%. Og det er jo altså godt, fordi så slipper man for at gøre så meget rent. Det er billigere. Man slipper for at skulle vaske bukser lige så tit, eller gå og lugte dårligt. Mm. Og dertil så, hvad skal man sige, en anden løsning på det her problem, et andet forsøg på at få folk til at være lidt mere præcise, når de tisser, jamen det vil involvere, at man skulle overvåge dem og udstikke bøder eller noget lignende, hvilket er fuldstændig utænkeligt. Så her der er sådan en måde, hvor man kan stille og roligt gå ind og prøve på at hjælpe folk med at blive opmærksom på de handlinger, de har gang i. Mm. Og uden at der er nogen her, der kunne være bekymret om, at de nu bliver manipuleret på den ene eller anden måde. Ja, uden at der er nogen, der kunne være bekymret omkring, at de bliver manipuleret. Men man opdager jo godt, hvad det er, der foregår foran en. Og så er det jo også i en setting eller en situation, hvor det er, at man ligesom kan sige, okay, er der virkelig noget broks over? Og folk kan selv vælge stadigvæk at vende ryggen til urinalen. Ja, du kan jo, hvis du bliver sur, kan du tisse ud over det hele. Fuldstændig. Hvad hedder det? Se, det er jo bare det er jo uskyldigt, ikke også? Der, hvor vi det er, hvor det ikke er så uskyldigt, hvor vi for eksempel overtræder lovgivning og så videre. Altså, når vi i trafikken, ved jeg, man fra mig selv, at det kan nogle gange være rigtig svært at køre lige så pænt, som jeg egentlig lige så godt kunne, men som jeg ikke altid gør. Det er jo her, man kan sige, at der kunne være nogle idé, sådan rent notching-mæssigt. Og det er for eksempel ved selvangivelsen, som vi hørte i begyndelsen. Nu er den elektroniske herhjemme, som vi skriver måske ikke under på samme måde, og så videre, men man kunne godt tilrettelægge de her ting, sådan så at borgeren opførte sig lidt bedre. Hvordan kunne det lade sig gøre? Det gør hvad man, kunne der være for eksempel eksempelvis? Det gør man allerede. Altså en af de ting, vi tit oplever, altså for lige at sige også, at det helt fundamentalt ved notching, det er, at man ikke fratager folk nogen som helst valgmuligheder, som de havde oprindeligt. Det andet, man ikke gør, det er, at man prøver på ikke at styre dem incitamenter. Man prøver ikke på at uddele straffe eller give dem gulerødder for at gøre det rigtigt. Det handler simpelthen om, at man bruger de her psykologiske tricks, og det sker for os hele tiden. For eksempel, når vi kører igennem landsbyer, så vil vi tit se, at i stedet for, at der er en, der står og måler vores fart og udstikker en bøde, ja, så står der sådan en tavle, der bare blinker to gange, hvis det er, at man kører for stærkt. Og så viser den blinker hver gang. Ja, den blinker hver gang. Og så viser os, hvor stærkt vi egentlig kører. Og hvis det nu var, at vi kørte 55-60 km i timen igennem en landsby fuldstændig med overlæg, så kan vi jo være fuldstændig ligeglade med det der lille blinklys, der blinker af os. Ikke? Men det, der er ved det, det er, at vi er ikke ligeglade. Man kan måle, at folk og bilister sætter farten ned, når de kommer til de her lys, der blinker, fordi deres opmærksomhed den var væk fra speedometeret i det øjeblik, de kommer kørende, og lyset leder tankerne tilbage på det. Et andet eksempel for trafikken, det er, at man kan male vejstriber, når man kommer frem mod et farligt sving. Så maler man de her vejstriber for eksempel i midten af banen, dem maler man kortere. Dermed så får man en oplevelse af, at man egentlig kører stærkere, end man gør. Og vi er altid sådan lidt overmodige, når vi skal igennem et vejsving og kommer for stærkt ind i svinget. Men følelsen af, at vi kører ekstra stærkt, gør, at vi presser lidt ekstra på bremsen, sådan så vi ender med at kunne køre rundt i svinget i den helt rette fart. Så det er eksempler på, hvordan vi kunne blive bedre trafikanter, alene ved, at man notchede os til at gøre det, selvfølgelig. Nu er du lidt inde på det her, fordi hvis man tager den her lystavle der, som blinker, hvis man kører for stærkt. Hvad? Du siger, at vores opmærksomhed var ikke lige på speedometeret som sådan, og det er måske også rigtigt. Men er der ikke nogen andre faktorer også, der er indover? Er der ikke noget med, at vi nødig vil, hvad kan man sige, offentligt udpeges som nogen, der kører for hårdt? Altså ligger der ikke nogen sociale aspekter i det her også, hvordan vi ser os selv og sådan nogle ting? Altså der er forskellige typer af notches, og jeg plejer at sige til folk, at hvis man skal være sådan rent grovkornet, så kan man sige, at der er dem, der skabes ved at ændre på tallerkenstørrelse og andre fysiske omgivelser. Så er der dem, der skabes med, at vi lærer at se en situation på helt nye måder, og så er der de sociale notches, som man skal passe lidt på med. Og det er sådan nogle notches, hvor man spiller op af vores sociale værdier, og hvor man blandt andet ved at for eksempel, hvis man gør ens adfærd synlig over for andre, så kan det ændre på ens adfærd, og der er måder at gøre det på. Nogle gange kan man gøre det helt uden, der er andre mennesker til stede. For eksempel så ved man, at hvis man spiser en buffet, og der er et spejl op over buffeten, så spiser folk mindre. Og det er simpelthen, fordi de ser sig selv udefra. Sidder og prop mad i munden. Prop mad i munden. Det andet, vi ved, det er, at hvis det er, at man udskifter plakater af blomster, for eksempel, der hænger på væggene i en kantine, så skifter dem ud af billeder, hvor der er mennesker på, så rydder folk mere op efter sig og er bedre til at betale til den frivillige kaffekasse. Og det er former for sociale notches, der adskiller sig fra mere fysiske notches, som for eksempel, hvis man fjerner bakkerne i en kantine, ja, så smider vi mindre mad ud bagefter. Men hvad er det for nogle psykologiske mekanismer? Det med blomsterne, er det fordi, vi føler, at vi har fået blom, vi har fået en gave, eller? Altså, det er fordi, at vores, en del af hjernen, der ligger og opererer sådan, man kalder det automatiske system, eller system 1, sådan grundlæggende funktioner, som hjernen håndterer med vores åndedræt, og den har vores opmærksomhed på, at vi er i et rum, osv., osv., osv., også er opmærksom på, om vi er i en social kontekst. Og det kører fuldstændig uden omkring det, vi er bevidste om. Og hvis det er, at den føler, ligesom, at her, det her er en social kontekst, ja, så bliver vi det, man kalder primet til at agere mere socialt, mere prosocialt, som om der var andre til stede, uden vi dog føler, at der er andre til stede. Så det er sådan noget som moral og etik og sådan ting, det tæller mere for os, hvis der er nogen, der kigger? Ja, altså hvis der er nogen, der kigger, og vi er bevidste om det, så tæller det virkelig meget. Men vi kan også bare inducere en meget, meget, meget lille fornemmelse, som vi ikke engang registrerer af, at nu er vi i en social kontekst. Og så betyder det, at vi er mere rettet mod, hvad er det nu lige, der er for nogle retningslinjer, der gælder, når vi er sammen i den her form for rum. Jeg skal ikke pille bussemænd, jeg skal ikke spise alt for meget ulækkert, og jeg skal huske at rydde op efter mig. Jeg kan huske, at jeg engang har set et resultat offentliggjort fra en forskergruppe, hvor de havde eksperimenteret med at vise ansigter på en vejstrækning, og så se, om folk satte hastigheden ned. Og det viste, at det var sådan set ikke engang nødvendigt at have billeder med ansigter på. Alene det, at man nærmest satte en smiley op, altså bare en grov stregtegning af et ansigt, gjorde, at folk satte hastigheden ned. Det er de her socialt, altså vi hele tiden opmærksom på, hvordan indgår vi i en social sammenhæng. Bare vi ser noget, der kunne være en tegning af et ansigt, så er det nok til at tænde nogle af de dele af vores psykologi. Ja, altså bare hvis vi ser en farve, vi forbinder med mennesker, så er det nok til, at vores psykologi reagerer på det. Et smukt eksempel, det er noget, man finder inden for miljøadfærd, eller hvad skal man sige, den bæredygtige adfærd, hvor det er, at man gjorde folk opmærksom på, hvor meget strøm de brugte i forhold til resten af deres kvarter. Folk, der lå over gennemsnittet, de satte deres strømforbrug ned. Folk, der lå under gennemsnittet, satte desværre også deres strømforbrug op. Lige indtil man puttede en lille smiley på de regninger, hvor folk brugte under gennemsnittet, og så holdt de sig på deres normale forbrug, som var under gennemsnittet. Og det er utrolig rart. Men vi bliver påvirket meget af sådan nogle faktorer, vi ikke engang tænker det store over. Hvad for nogle andre, end udover for eksempel det, om vi nu bliver overvåget? Jamen altså, hvis vi skulle prøve at lave et lille forsøg med folk, der sidder derude i deres biler eller noget andet, jamen så prøv at smile. Lige om lidt vil I så mærke, at hvis I smiler en 20-30 sekunder, så skal smiles ud foran højtaleren. I bliver simpelthen bedre humør. Det er sådan, at vores hjerne, den har sådan en symmetri bygget ind, hvor det er, at den ikke fungerer nødvendigvis, at vores tanker skal aktivere ting, men også den måde, som vi føler på, den får os til at tænke på bestemte ting. Men hvis vi tænker på bestemte ting, så får det også til at føle os på bestemte måder. Så det er sådan en form for ledning, der løber begge veje. Og det vil sige, når vi tænker på noget godt og noget dejligt og har nogle gode oplevelser, ja, så begynder vi at smile. Men når vi begynder at smile, så begynder hjernen også at frembringe billeder af gode og dejlige oplevelser, for at sådan simplificere det lidt. Og det, man plejer så at sige til folk, der har lidt svært ved det hele, det er måske, altså det skal lige tages med gran salt, det jeg siger nu, det er lidt en joke, men det er altså at tage en blyant i munden, når I går rundt på arbejde der, så vi følger gladere i løbet af dagen. Om ikke andet, fordi der er så mange, der griner, når de ser en. Ja, som helt ikke andet, ja. Okay, men hvad, altså, det er en anden lille effekt, der er i det her. Jeg ved, at hvis man for eksempel går på Wikipedia og læser om det her notching, for eksempel, der er et begreb om anchoring, der handler noget om, at vi lægger meget vægt på viden, som vi kender til, og mindre vægt på viden, som vi har knap så god indsigt i. Og sådan. Det er også med til at påvirke vores valg. Der er noget med, hvornår har vi sidst oplevet et eller andet, altså hvor let genkendeligt er vores hukommelsesindtryk og sådan nogle ting. Det er også sådan noget her, der gør, at bliver vi lige mindet om, hvad det egentlig er, vi gerne vil, eller hvad andre gerne vil have, vi skal synes, vi gerne vil, osv., så kan man få de her mekanismer sat i gang, og så bliver vi notchet til tingene. Det er sådan. Ja, man kan sige, at vores omgivelser altid former vores adfærd. Blandt andet ved, at vores omgivelser påvirker vores hjerne, hvilket er ret hensigtsmæssigt, sådan, så vores hjerne kan være med til at guide vores krop og vores kropslighed rundt på en fornuftig måde. Ikke? Og det betyder, at vi hele tiden er meget sådan, hvad skal vi sige, på en eller anden måde til stede mentalt set i de situationer, vi er i. Det betyder også, at hjernen så i en given situation, at hvis den bliver indstillet på at forvente bestemte ting eller bestemte inputs, ja, så kigger den nærmere efter det. Og det er sådan noget med, at hvis folk de lige har vasket hænder og været på toilettet og skal udfylde en lille ordgåde, der hedder, på engelsk vil den hedde S-O-mangler-P, Og så spørger man, hvad er det så for et ord, du egentlig skal gætte her? Så siger folk soap. Men hvis de lige har været ude at spise, så siger de soup. Altså, så hvad det er, man ser i en given situation, har meget at gøre med, hvad det er, man forventer, eller hvad for en situation, man lige har været i. Og når vi kommer til det her med anchoring, så er det sådan noget, man kan bede folk om at gætte på, hvilket årstal Attila the Hun erobrede Rom. Og hvis man lige har fået dem til at sige deres fødselsdato før, så hvis man har en lav fødselsdato, ja, så kommer man til at gætte på meget lave årstal. Og hvis man lige har sagt en høj fødselsdato, så kommer man til at gætte på højere årstal. Og det er fordi, vores hjerne den fungerer sådan, på en lidt anderledes måde, end vi selv går rundt og tror. Ja, fungerer ikke rigtig helt. Altså, vi har ikke så meget tjek på det, som vi tror, vi har. Er det det? Altså, man plejer at sige, at hjernen består, igen groft sagt, af to systemer. Vores adfærd kan være forankret i et af to systemer. System 1, eller det automatiske system, som kører på autopilot og håndterer... Er det det, man kalder krybdyrværden i hjernen? Den del af os, som reagerer umiddelbart på følelser og sådan nogle ting? Og... Ja, det kan man godt kalde krybdyrhjernen. Og en af de ting, som der foregår, det er, at den håndterer alle tingene for os, lige også mens vi står og taler her. For eksempel har du trukket vejret hele tiden, mens vi har stået og talt. Okay. Men nu, når jeg siger det til dig, ja, så bliver du lige pludselig opmærksom på det, og så har du fået dit andet system, det man kalder system 2, eller det reflekterede system. Overbygningen. Overbygningen til at vende sin opmærksomhed ned mod din værktrækning, og nu kan du lige pludselig kontrollere den. Vi er ude i pandelappen, ikke? Altså, vi er ude i pandelappen, rationelle tanker osv., hæmning af impulser osv., hvorfor man ikke pludselig bare gør et eller andet. Ja, og det, der er karakteriserende for de her to systemer, det er, at det her reflekterede system, eller refleksive system, ja, det kan kun holde meget lidt information ad gangen. Det kan kun arbejde på én problemstilling mere eller mindre, og det er meget, meget, meget hårdt. Og det kender vi alle sammen fra, når vi laver matematik. Men det andet system, det her system 1, eller automatpiloten, nogen kalder det Homer Simpson-systemet, ja, det kører bare derudad, og det bliver påvirket af, at når det ser en hindbærsnige, så vil det gerne stikke det i munden, og når det ser nogen, der er sure, så vil det gerne undgå de mennesker, og når det ser nogen, der er glade, så vil det gerne over til dem, og sådan nogle ting. Så det fungerer sådan på to forskellige måder, men det, der er meget vigtigt at indse, det er, at de her to systemer er yderst afhængige af hinanden. Det her automatiske system, det fodrer hele tiden det reflekterede system med input, så vi kan eventuelt tage stilling til ting, der skulle være alvorlige. Og det reflekterede system kan ikke tage nogen beslutninger uden input fra det automatiske system. Men det, vi mennesker går og tror om os selv, det er, at vi kun er det sidste system, det reflekterede system. Vi tror, at alt, hvad vi gør, vi har en tendens til at tro, at alt, hvad vi gør, det er også noget, der er gennemtænkt, udregnet og velovervejet. Og det er der, notching kan ligesom hjælpe os til lige at få de der sidste oplysninger med op i hjernen, sådan så at vi tager et mere rationelt valg. Vil du sige, at notching fører til et mere rationelt valg? I visse situationer, ja. Særligt hvis det er, at du har gjort dig nogle tanker omkring, hvad du gerne vil være, hvad du gerne vil være, når du bliver stor, var jeg lige ved at sige, men hvad du gerne vil med dit liv. Det har jeg ikke besluttet mig for. Nej, det har du ikke besluttet for nu, men det er heller ikke sådan set. Men hvis du gør dig nogle tanker om, hvad du gerne vil i din tilværelse, ja, så skulle man jo så tro, at hvis vi virkelig var så reflekteret, som vi går og tror, ja, så vælger vi selvfølgelig også, hvis det nu er, at du gerne vil leve lang tid, se dine børnebørn og så videre, så vælger du også at kvitte smøgerne og spise sundt og løbe hver morgen. Men problemet er, at vi ikke helt fungerer sådan, for vi er placeret i nu, hvor det er, vi hellere vil sidde stille og hygge os. Og der kan notching hjælpe os med at komme ud af stolen, ud og løbe, spise sundere og droppe smøgerne, for eksempel. Og i det tilfælde, man så vælger at sige, jamen okay, notch mig, doktor, eller hvad man nu ender op med at sige, ja, så kan man sige, at man har taget rationelt stilling til det i hvert fald, og ligesom accepteret, at jeg vil gerne føres videre i den retning, jeg selv har valgt. Okay. Helt kort til sidst, hvad hedder det? Notcher du dine børn derhjemme, for eksempel? Hele tiden. Altså, der går ikke et sekund. De tror selv, de vælger alting. Det gør de ikke. Nej, og også min kone og min chef. Altså, den anden dag, der fremlagde jeg... Forhåbentlig ikke de radioværter, du møder. Jo, også. Du ved det slet ikke endnu. Men den anden dag, der fremlagde jeg min gode kollega og ham, der ligesom bestemmer lidt over mig, tre budgetter. Og hvad hedder det? Så sagde jeg, så kan du selv vælge. Det første, det hed... det minimale, det næste hed det realistiske, det var det, der var i midten også, og det sidste hed det ideelle. Og selvfølgelig valgte han det i midten, som i virkeligheden var det ideelle. Gå ind på vores Facebook-side her, find den via Radio 24/7's hjemmeside. Programmet her hedder Tredje Planet fra Solen, og så giv Pelle Guldborg fra Syddansk Universitet kamp til sit hår. Vi vil gerne have nogle indlæg, hvis I har lyst. Tredje Planet fra Solen, som programmet her hedder, produceres af Experimentarium. Og det betyder, at selvom man selvfølgelig kan gå ind på vores Facebook-side og deltage i debatten her med Pelle Guldborg, så kan man sådan set også skrive direkte til mig, hvis man har idéer eller forslag til programmet, noget man gerne vil have, vi tager op. Skriv til henrik.p@experimentarium.dk, så kigger vi på det simpelthen. Vores program her holder pause juleaften og nytårsaften, så der kommer altså ikke de næste to lørdage og genudsendt søndag, tredje planet fra solen. Til gengæld så sender vi et par specials mellem jul og nytår. Stil ind på dem ud på eftermiddagen den 25. og 26. december. Man kan også lytte med en lille pind i øret. Det skal man kunne. Der er radio. Nu er vi færdige her. Der er nyheder på Radio 24/7.